Вие хвајте ахим. Let's open our Bibles at Romans chapter 11, where we are going to pick up and continue. Urama, hogy jövünk és kinyitjuk a Te életet adó igéidet, kérünk Téged, hogy a szívünkben hagyd tudjunk dicsőíteni tovább Téged. Lord, as we come and we open Your Word that gives us life, may we be able to worship You. Hát Uram, hogy minden egyes gondolattal, az elménkkel, a szívünkkel, a lelkünkkel, az erőnkkel tudjunk Téged dicsőíteni. We pray that with our every thought and every bit of our strength would be able to worship You. És kérünk Téged, hogy gyere és végezd azt az átformálást, amit ígértél, hogy teszel akkor, amikor gyönyörködünk a Te lényedben. And we pray that You would come and do that transforming work in our hearts that You have promised. Uram, kérünk, nyisd meg a szemünket, hogy hadd lássunk Téged, hadd tapintsunk Téged még jobban, hadd érzékeljük azt, hogy milyen hatalmas Isten vagy, és hogy milyen nagy a Te szereteted mi irántunk. Open our hearts that we could experience You even more and we could be able to touch and taste You and see that how great your love is towards us. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hát Pál az első 8 fejezetben arról beszélt, hogy mennyire végtelenül nagy szükségünk van Jézusra. In the first 8 chapters, Paul has been talking about how greatly we need Jesus Christ. Hogy ő nem egyszerűen egy ilyen kis mankó, aki úgy segít nekünk elsétálgatni az életünk napjaiban, hanem végtelenül nagy szükségünk van rá, és hogyha ő nem ment meg bennünket, akkor esélyünk sincs ebben az életben. He's not like a pair of crutches that are helping us to walk around in our life, but if we don't have him in our lives, then we have no chance to live it through. Nem tudom, voltál-e már ilyen helyzetben, amikor ilyen kétségbe esettem, nem tudtál mit csinálni, amikor úgy érezted, hogy teljesen meg vagy kötözve, és semmit nem tudsz lépni. Have you ever been in a situation when you felt like you are totally tied up and bound up and that you have no chance to go further and you have no chance to do anything? És hogyha valaki kívülről nem jön és nem segít és nem mutat kiutat, akkor nem tudod, hogy mi lesz. And if someone doesn't come from the outside and help you and show you the way out, then you would have no idea what's going to happen. Azokról a helyzetekről beszélek, amikor tudod, hogy nem történik semmi, akkor nincs más terved. I'm talking about those kind of situations when you know that if something will not come and make something happen, then you have no other plan. Nem arról beszélek, amikor azt gondolod, ez jó lenne, ha lenne, de ha nem, akkor van még egy B-tervem. I'm not talking about the situations when you say that, this would be good if that would happen, but if it doesn't happen, then I have a plan B. Nem, amikor nincsen B-terv. I'm talking about the situations when you have no plan B. Amikor A terv sincs, meg semmilyen terv nincs. When you don't have an A when you don't have a plan A and you don't have any plans at all. Hanem amikor az egyetlen esélyed az, hogyha valami csoda történik. When your only chance is if a miracle happens. És Pál erről beszélt, hogy amikor a bűneinkbe voltunk bezárva, akkor így voltunk. And Paul talks about this, that when we were tied up and bound up because of our sins, we were in this kind of situation. És lehet próbálkozni A tervvel, B tervvel, nem tudsz kiszabadulni belőle. And you can try your plan E and B's, but you cannot set yourself free. Legfeljebb elfáradsz. Maybe you will get tired. Vagy még inkább frusztráltabb leszel, vagy még inkább szorosabbak lesznek azok a láncok. Or you get even more frustrated and your chains that are tying you up are going to be even stronger around you. És amikor felismered azt, hogy csak akkor van kiút, ha jön valaki és kiszabadít. And then you realize that your only chance is if someone comes from the outside and sets you free. És Pál elmondta azt, hogy a mi életünkben Jézus Krisztus az, aki jön kívülről és megment bennünket csodálatosan. And Paul shared with us that in our lives this is Jesus Christ who comes as an outside agent and sets us free miraculously. Amíg nem látjuk meg, addig nem kiáltunk hozzá és nem is fogadjuk őt. Until we don't see him, we don't cry out to him, we don't accept him. De megmenekülés csak is kizárólag rajta keresztül van. But we can get out of our situations only through him. Viszont rajta keresztül van megmenekülés. But we can be saved through him. Ez egy óriási dolog, mert van megmenekülés rajta keresztül. And this is a great thing because we can be saved through him. És utána arról beszélt, hogy mennyire fontos Isten lelkében járni. And then he talked about how important it was to walk in his spirit. És hogy mennyire fontos elfogadnunk mindazt, amit Isten nekünk akar adni Krisztusban. And how important it is to accept everything that God is willing to give us in Jesus. Hogy élhetünk az ő gazdagságában, ajándékaiban. It is important that we can live by his gifts and by his love. És hogy soha senki nem választhat el minket az ő szeretetétől. And that no one never can separate us from his love. Valaki felteszi a kérdést Pálnak, hogy akkor mi van a zsidókkal? Someone poses the question to Paul, so then what about the Jews? Akik olyan nagy mértékben szét voltak szorva a római birodalomban, hogy az emberekbe felmerült a kérdés, hogyha Isten szereti őket, akkor hogy ilyen sors alatt vannak. They were so widely spread and scattered in the land that this question rose in people's mind that if they are the chosen nation of God, then how come they are in this situation? És azt gondolnánk, hogy ez egy jó kis teológiai kérdés, ami a teológusoknak van. And we might think that this is a great theological question, but only for theological students. De Pál megértette azt, hogy ennek a kérdésnek nagyon is nagy a súlya a mi életünkben. But Paul understood that this has a lot of meaning in our lives. Mert hogyha Isten a zsidóknak adott ígéreteit nem tartja meg, akkor hogy bízhatnék meg abba, hogy a nekem tett ígéreteit meg fogja tartani? Because if God will not keep his promises that he has given to the Jews, then how is he going to keep the promises that he has given to me? Akkor oda az a dicsőséges élő reménység. Then our glorious living hope is gone. És ez az, amire nagyon nagy szükségünk van, arra a biztonságra, amit Istentől kapunk. Because this is what we really need, that safety that God is providing us. Az emberek legtöbbször nem a jelen helyzetükbe, a jelen körülményeikbe rokkannak bele. Because people don't get nerve-wracked in their present situations. Általában az embereket nem azt teszi tönkre, amiben most, ma vannak. Normally they don't get miserable in the present times and situations that they are in. Hanem sokkal inkább az, ami miatt aggódnak, hogy majd mi lesz a jövőben. But they get miserable because of their fear that what's going to happen in the future. Most ebben a hónapban még ki tudtam fizetni a számlámat. In this month I was able to pay my bills. De mi lesz évek múlva? But what will happen in the coming years? Most még jól meg vagyok, de mi lesz évek múlva, vagy jövő hónap, jövő hét múlva? I'm fine right now, but what will happen in the next week or the next month or the next years? Jézus nem véletlenül mondta, hogy nem kell aggódni a holnapért, mert minden napnak megvan a maga baja. Jesus wasn't mistaken when he said that don't worry about tomorrow because every day has its troubles. És abban még senki nem rokkant bele, hogy a mai nap dolgait megoldja. And no one get a nervous breakdown solving their present things in today. Mert Jézus minden napra ad kegyelmet. Because Jesus gives you grace every day. De amikor elkezded begyűjtögetni az aggodalmat az összes többi elkövetkezendő napról, azzal már nem biztos, hogy tudsz mit kezdeni. And when you start to stock up on the fears and worries of you know the future, then that's gonna trouble you. Éppen ezért nagyon fontos, hogy meglegyen az a biztonságunk Krisztusban. That's why it is so important to have our safety in Christ. Az a biztonság, ami abból ered, hogy ő az ígéreteit megtartja. The safety that comes from the fact that he is going to fulfill his promises. Ő a tervét, ő a szavát beteljesíti. He is going to fulfill his plans and his promises. És sohasem késik. And he's never late. A múlt héten szerdán a fiúkkal megnéztünk egy-egy jellemvonását Sámuelnek, Dávidnak és Saulnak. Last Wednesday with the guys we looked at one personality characteristics of kinek? Samuel, Saul and David. És az egyik dolog, amit megnéztünk Saulban, az, hogy mennyire nem bírt várni. One thing that we looked at the life of Saul is that he couldn't wait. Azt mondta neki Isten, hogy Vagy azt mondta neki Sámuel, hogy hát elég nagy gázba vagyunk, most a filiszteusok túlerőben vannak, kellene áldozni, mindjárt jövök, várjatok meg. Samuel told him that we are in a pretty bad situation because of the Philistines, we should make sacrifices and offerings, hold on, I'm coming, I'm on my way. És Saul azt mondta, jó, rendben, várunk. Saul said, okay, we are waiting. Egy nap, Samuel még sehol nincs. Day one, Samuel is never, he never came. Nem tudja az Úr, hogy milyen fontos lenne neki áldozni? Doesn't the Lord know how important it would be for us to do the offerings for him? Na jó, még egy napot várok, türelmes ember vagyok. Okay, since I'm a patient man, I'm waiting for one more day. Biztos az Úr a türelmet akarja bennem formálni. Még a holnapi napot megvárom. I'm sure the Lord wants to form patience in me, so I'm waiting for the next day. De másnap se jön Sámuel. Samuel didn't come the next day. Uram, te nem tudod, milyen sürgősen kellene áldozni, hát nem látod, milyen túlerőben vannak a filiszteusok? Lord, don't you know how important it would be to make those offerings to you? Don't you see the Philistines that they outnumber us? De biztos türelmet formálja bennem Isten. Várok még egy napot. Well, God is probably forming patience in me, so I'm waiting for another day. És Samuel megint nem jön. And Samuel didn't come. És 7 napig nem jön. Hét. And Samuel didn't come for 7 days. És akkor azt mondja Saul, látom Uram, neked ez nem megy. And then Saul says, well, Lord, I can tell that it's not working for you. Látszik, hogy én türelmes vagyok, a türelmem meg lett próbálva, én láttam. You can see that I'm patient because my patience was tested and trialed and I was patient. De valamit nem értesz, Istenem, és ezért én inkább segítek. But God, you just don't get something, so let me help you. Nem érted azt, hogy ezek az emberek haza fognak menni, és akkor csak én megteleszek az összes filiszteus ellen? Don't you understand that these people will leave us, and it's gonna be only you and me against all the Philistines? Nem érted azt, hogy én itt most a jellemem, a tisztességem, minden el fog tűnni? Don't you see that all of my character and integrity will be lost? Na, feldobom én azt a húst sülni. Well, I will just grill that meat. És akkor elindul és megáldozza, és ahogy megtette, azonnal megjelent Sámuel. And as he left and offered the sacrifice, and as soon as he did that, Samuel was there. Nem lett volna szabad neki. He shouldn't have done that. Tudta. He knew it. Vétkezett. He knew he sinned. És nem csak az volt a vétke, hogy nem várta meg Sámuel. And his sin wasn't only that he wasn't patient enough and he didn't wait for Samuel. De ahelyett, hogy megtört volna, és ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy vétkeztem, Uram, bocsáss meg, tényleg igazad van, türelmetlen voltam. But instead of being broken and saying that I'm sorry, I should have wait, I know I have sinned. Elkezdett kifogásokat keresni. He started to look for excuses. Hát, én ezt csak azért csináltam, mert hazamentek volna az emberek. Well, the only reason why I did that is because the people would have left. És ugye én és az Úr az azért nem túl erő a filiszteusokkal, szembe kellenek még emberek is. And you know, we need men because only me and the Lord against all those Philistines, that's not good. És a legjobb, amit Sámuelhez dobott, hát ez miattad van, Sámuel, te nem jöttél. And the best that he threw at Samuel was, it's your fault, Samuel, you didn't come. Meg egyébként is úgy éreztem, hogy ezt muszáj megtennem. And anyways, I just had this feeling that I have to do this. Fú, ez aztán a jellem. Well, what a character, isn't it? Isten helyett, Istenben bízva, inkább ehelyett azt választott, hogy majd kifogásokat keres, és majd ő elintézi. Instead of trusting God, he started to look for excuses, and he thought that he can manage it. Mennyire vagyunk türelmesek? How patient are we? Mennyire várjuk meg Istent? Are we waiting on God? Vagy mennyire bízunk meg abban, hogy ő tudja, hogy mi a helyzet? Or how much do we trust in the fact that he knows what the situation is? Tudja a tökéletes időzítést. He knows what's the perfect timing. És esetleg többet tud a helyzetről, mint mi. And that he might actually know a little bit more about the situation than we do. Inkább Istenbe bízva akarjuk megalapozni az életünket, vagy várni, azt gondolni, hogy milyen jól formálódunk, és közben meg csináljuk azt, amit úgy érzünk, hogy meg kell tennünk. Do we want to lay the foundations of our lives waiting and trusting in God, or we just go on and do our stuff and we'll see what will happen? És igen, a zsidók úgy tűnt, mintha Isten elvetette volna őket, de lehet, hogy van valami, amit nem tudunk, vagy nem értünk. Yes, it seems like God just forgot about the nation of Israel, but it might be that there is something to the story that we don't know. Vagy esetleg elfelejtettünk. Or did we forget something? Most azt mondja Pál, hogy hát elfelejtettük. Elfelejtettük azt, hogy a zsidó népnek